odtłuszczanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 7 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek, mówi amerykański prezydent. Joe Biden skomentował w ten sposób przystąpienie Szwecji do sojuszu. Kierownictwo MSWiA podsumowało wczorajsze protesty w Warszawie. Zatrzymanych zostało kilkadziesiąt osób. W tym serwisie powiemy też o decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej importu żywności z Ukrainy do Unii Europejskiej. Dziś NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek i najbardziej zdeterminowane, tak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden skomentował oficjalne przystąpienie Szwecji do sojuszu. Szwedzki premier Ulf Kristersson złożył w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne swojego kraju do paktu. Tym samym od dziś Szwecja jest 32. już członkiem NATO. O czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. W oświadczeniu wydanym z okazji formalnego przystąpienia Szwecji do NATO Joe Biden przypomniał słowa prezydenta Trumana, który 75 lat temu powiedział, że sojusz będzie tarczą przeciwko agresji i strachowi przed agresją. Dziś ta tarcza i bezpieczeństwo transatlantyckie są silniejsze niż kiedykolwiek dzięki formalnemu przyjęciu Szwecji do NATO, stwierdził Biden. Prezydent USA dodał, że kiedy Putin rozpoczynał swoją brutalną wojnę przeciwko Ukrainie, liczył na to, że osłabi Europę i podzieli NATO. Zamiast tego w maju 2022 roku Szwecja i Finlandia podjęły historyczne decyzje o ubieganiu się o pełne członkostwo w NATO, napisał. Biden oświadczył, że z niecierpliwością czeka na ugoszczenie wszystkich 32 członków sojuszu podczas szczytu z okazji 75. rocznicy utworzenia NATO, które odbędzie się tego lata w stolicy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych, z czego większość w okolicach Sejmu. To bilans wczorajszego protestu rolników w Warszawie. Kierownictwo MSWiA podsumowało zamieszki, do jakich doszło w trakcie manifestacji, między innymi w okolicach budynku parlamentu. Wszyscy zatrzymani wczoraj mężczyźni zachowywali się agresywnie, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według ministra szukali konfrontacji z policją. Drzewce, na których zawieszone były biało-czerwone flagi, posłużyły do tego, aby wydłubywać kostkę brukową i ta kostka brukowa leciała w kierunku policjantów. Prawie połowa z zatrzymanych 26 osób była pod wpływem alkoholu. Obecnie trwają przesłuchania całej tej grupy, poinformował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Policja reagowała użyciem środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego naruszenia zasad zgromadzeń publicznych. Te 26 osób zatrzymanych to jest właśnie efekt naruszenia nietykalności, czynnej napaści, znieważenia funkcjonariuszy. Policja wylegitymowała wczoraj prawie 1500 osób, nałożyła kilkadziesiąt mandatów karnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Redaktor naczelny portalu Top Agrar Bartłomiej Czekała spodziewa się, że import żywności z Ukrainy do Unii Europejskiej zostanie czasowo wstrzymany. Jak mówił w Polskim Radiu 24, wskazuje na to dzisiejsza decyzja Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego o przedłużeniu zawieszenia ceł i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne. Zaczynam się wyłaniać pewien obraz tego, czego możemy się dowiedzieć jutro czy też pojutrze. To znaczy o tym, że będzie czasowe wstrzymanie importu, bo być może po nagłośnieniu tej sprawy importu z Rosji Komisja Europejska nie chciała zrobić z tym porządek. Będzie chciała uspokoić sytuację, jeżeli chodzi o napływ towarów ze wschodu generalnie, więc pewne ograniczenia w imporcie z Ukrainy też nastąpią. Dzisiejsza decyzja Parlamentu Europejskiego upoważnia Brukselę do interweniowania, jeżeli wystąpią zakłócenia na rynku unijnym. W dokumencie przewidziano tzw. hamulec awaryjny, który pozwala przywrócić cła na niektóre produkty. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że cytologia to najważniejsza forma profilaktyki raka szyjki macicy. Regularnie wykonywane badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym stadium. W ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet do odpowiedniej profilaktyki zachęca w mediach społecznościowych minister Izabela Leszcza. To, czy jesteśmy zdrowe, w ponad 50% zależy tylko od nas samych, od naszego stylu życia, od tego, co jemy, czy jesteśmy aktywne, od tego, czy robimy sobie badania profilaktyczne. Pamiętajmy, profilaktyka jest podstawą naszego zdrowia. W Tygodniu Zdrowia Kobiet pomyśl o cytologii. Zaleca się, aby cytologię powtarzać nie rzadziej niż co 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport

program Trzeci Polskiego Radia. DH Plus. Face like the snake. Jest kwadrans po dziewiątej, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman i tę część programu rozpoczęła grupa Soundgarden. Oczywiście Black Hole Sun, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości tej amerykańskiej formacji. Jutro mija 30 lat od premiery albumu Super Unknown. Trudno uwierzyć, ale takie są realia. Wracamy do tego wydawnictwa The Day I Tried to Live. śpiewał Chris Cornell, grała grupa Soundgarden, płyta Super Unknown, rok 1994, Spoonman, a wcześniej The Day I Tried to Live. Równo tydzień przed premierą płyty Super Unknown miała również premierę inna płyta artysty również amerykańskiego, a na niej znalazł się ten utwór. Splinters. Tak, 30 lat temu przedstawił się Beck. To była płyta, a właściwie to był utwór Loser z płyty Mellow Gold z roku 1994. Teraz przechodzimy do płyty, która ukazała się 10 lat później, a pojutrze stuknie jej 20. TV on the Radio, dawno niesłyszani, dlatego można sięgnąć po te starsze nagrania. Desperate Youth, Bloody Thirsty Babes to tytuł płyty. Cross the street from your store front cemetery. Quietly for us. Tak przed 20 laty przedstawiła się grupa TV on the Radio, amerykański zespół, który od dawna nic nowego nie wydał. W zawieszeniu w tej chwili się znajdują, a może coś nagrywają i wkrótce nas zaskoczą. Daria ze Śląska wkrótce udostępni swoją drugą płytę długogrającą. Na razie kolejny fragment, który to wydawnictwo zapowiada, Taras. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz to krzyż. Przestań mówić, że to nie. Papierosowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni z tonikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ścianą, nam tylko oczy się palą. Nie wiem, na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawiasz samą. Nie wiem, co w sumie się stało. Znowu cię nie ma. Nie doradzał też, co będzie, gdy zabraknie tchu. Miało łatwiej być, zabawnie tańczy tylko wiatr. Dziś zostałem sam, chociaż miejsce znam. Chcę patrzeć w górę, jakbym dotknąć mógł ten jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Jakbym mógł ten jeszcze jeden raz chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. I wszystkich słów nie poznałem ich znaczenia mimo tylu prób. Gdy tłumaczył ktoś, czytałem tylko z ruchu ust. Jakbym nie chciał już wierzyć, żebym mógł spojrzeć w górę. Jakbym dotknąć mógł jeden raz, chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brać, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Jakbym mógł ten jeszcze jeden raz, chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brać, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Przecież mieliśmy tak wiele planów wymyślać. W tych samych miejscach z oddali czuję pustkę. Boję się, bo nie pogodziłem się. Gdy słońce wstaje, chcę patrzeć w górę. Jakbyś dotknąć mógł ten jeszcze jeden raz, chcesz jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcesz. Na chwilę jakbym mógł ten jeszcze jeden raz, chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę. Na chwilę. Nie uprzedził nikt. To był Kwiat Jabłoni, a wcześniej Daria ze Śląska i Taras. Jeszcze jedna nowość, no, nazwijmy to w cudzysłowie singlowa, została nam do zagrania. Otóż po niespełna 5 latach przerwy wraca Nick Cave i jego The Bad Seeds. 18 album studyjny tej formacji będzie zatytułowany Wild God i premiera odbędzie się 30 sierpnia dopiero, ale mamy już pierwszą piosenkę z tego wydawnictwa, utwór tytułowy. Once upon a time a wild god zoomed all through his memory in which he was entombed. And he flew out the window trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Jest nieźle. Wild God, tytułowy utwór z płyty Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds, premiera dopiero 30 sierpnia, ale chyba warto czekać, jak zresztą zawsze, na nowe nagrania Nicka Cave'a. Na zakończenie dzisiejszego programu posłuchamy fragmentów jednej z najlepszych płyt tego roku. No, na razie jeszcze mało czasu minęło, bo 2 miesiące z kawałkiem, powiedzmy, ale już można typować swoich faworytów. Helado Negro, płyta zatytułowana Fazon, Colores del Mar i I Just Want to Wake Up With You. Katarzyna First-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się właśnie 2 godziny programu. Życzymy spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia. Busco